କଳା ନାଉରି ଜଳ ଭଉଁରି କରିଦେ ପାରି କରୋନା ଡେରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଜଳ ଭଉଁରି ସେ ନୁହେଁରେ ନାଉରି ଜଳ ଭଉଁରି ସେ ନୁହେଁରେ ନାଉରି ସେ ପରା ସମନ ଡୋରି ହୋ ସେ ପରା ସମନ ଡୋରି କାତ ନ ପାଇଲେନି କାତ ନ ପାଇଲେନି ସାହୁଲା ମାରିରେ ଆରେ କଳା ନାଉରି ଜଳ ଭଉଁରି କରିଦେ ପାରି କରୋନା ଡେରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ପାପୀ ବୋଲି ମୋତେ କରୁଅଛୁ ଯେବେ ତୋ ନା ବଟଳ ମଟଳ ବେଳ ହୁଏ ଆତ୍ମା ସମ୍ପିଛି ତୋତେ ଇଚ୍ଛାମୟ ତୁ ଯାହା କର ଆଖି ପାଉନାହିଁ ଏ ଭବସାଗରେ ଆଖି ପାଉନାହିଁ ଏ ଭବସାଗରେ ତୁ ଏକା ସାହା ମୋହରି ହୋ ତୁ ଏକା ସାହା ମୋହରି ପାରି ମୂଲ ପାଇଁ ଦେଲି ପାରି ମୂଲ ପାଇଁ ଦେଲି ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲିରେ କଳା ନାଉରି ଜଳ ଭଉଁରି କରିଦେ ପାରି କରୋନା ଡେରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଜମର ଡଗର କୁମ୍ଭୀର ମଗର ରହିଛନ୍ତି ମୋତେ ବେଡ଼ି ପଣ ଚାଷବାତ କଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିତ କଫ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ ଦେଖୁ ମୋର ନେତ୍ର ନୀଳ ଚକ୍ର ନେତ ଦେଖୁ ମୋର ନେତ୍ର ଏବେଳେ କଳା ନାହୁରି ହୋ ଏବେଳେ କଳା ନାହୁରି ଘର ମନାବରେ ତୋର ଘର ମନାବରେ ତୋର କରିଦେ ପାରିରେ ଆରେ କଳା ନାହୁରି ଜଳ ଭଉଁରି କରିଦେ ପାରି କରୋନା ଡେରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଯିବି ସେ ପାରି ଜଳ ଭଉଁରି ସେ ନୁହେଁରେ ନାଉରି ସେ ପରା ସମନ ଡୋରି ହୋ ସେ ପରା ସମନ ଡୋରି କାତ ନ ପାଇଲେନି କାତ ନ ପାଇଲେନି ଆହୁଲା ମାରିରେ କଳା ନାଉରି ଜଳ ଭଉଁରି କରିଦେ ପାରି କ করোন ডেরি জীবিসে পারি জীবিসে পারি জীবিসে পারি।